วิวรณ์บทที่17แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งใน7องค์ที่ถือชาม7ใบนั้นก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่าม านี่สิเราจะให้ท่านดูการลงโทษหญิงแพทย์สยาตัวเอกที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายคือหญิงที่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกร่วมประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็เมามายด้วยเหล้าองุ่นแห่งการร่วมประเวณีของนาง แล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญาณและข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้ามันมี7หัวและ10เขาหญิงคนนั้นนุ่งห่มสวมชุดสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยทองคำอัญมณีต่างๆและไข่มุกในมือของนางมีถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกจากการล่วงประเวณีของตนและบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียนไว้ว่า บาบิโลนมหานครแม่ของหญิงเพศยาทั้งหลายและแม่ของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมาไม้ด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซูเมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่า ทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจเราจะบอกให้ท่านรู้ความลึกลับของหญิงนั้นและของสัตว์ร้ายที่มี7หัวและ10เขาที่เป็นพาหนะของนางสัตว์ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายซึ่งเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้นนี่ต้องใช้ความคิดอย่างมีปัญญาหัวทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่และคือกษัตริย์เจ็ดองค์ห้าองค์ล่วงไปแล้วและองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่มาและถ้ามาแล้วก็จะต้องอยู่เพียงระยะสั้นๆส่วนสัตว์ร้ายที่เคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่แปดแต่ก็ยังเป็นหนึ่งใน7องค์นั้นและกำลังไปสู่ความพินาศเขาทั้งสิบเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้รับราชอาณาจักรแต่จะรับสิทธิอำนาจเหมือนอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายตัวนั้น1ชั่วโมงกษัตริย์เหล่านี้ทรงมีความเห็นอย่างเดียวกันและจะทรงมอบแสนยานุภาพและสิทธิอำนาจของตนแก่สัตว์ร้ายนั้นพวกเขาจะต่อสู้กับพระเมสสโปดกและพระเมสสโปดกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย ์และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า น้ำมากหลายที่ท่านเห็นซึ่งหญิงแพทย์สยานั่งอยู่นั้นคือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆและภาษาต่างๆเขาสิบเขาที่ท่านเห็นและสัตว์ร้ายนั้นจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยานั้นพวกมันจะทำให้นางร้างเปล่าและเปลือยกายและจะกินเนื้อของนางและเอาไฟเผานางเพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าและผู้หญิงที่ท่านเห็นคือมหานครที่ครอบครองอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลก